पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण आज बात समझे गई बालकों के लिए कहा जा रहे तो बालक कौन है ऐसे जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होता तब तक सभी बालक ही है। गीता में स्नान कियो पृथक बाला प्रबंधन देना पंडिता एक प्यास सम्यक विनते फलम कर्मयोग और सांख्योग का फल अलग अलग बात आने वाले बालक है पंडित नहीं। पंडित तो दोनों को फल में एकता बताते हैं कि पंडित है तो वास्तव परमात्मा तो ठीक जानते हैं और कोई पक्षपात नहीं है। ऐसे तत्व के पुरुषों का नाम ही पंडित है श्रेष्ठ पुरुष है उसके सिवा सब बालक ही है। कारण उसमें यह है कि 84 लाख जोड़ी है उसमें मनुष्य जोड़ी एक ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त पात्र है। परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी को हो एक ही बात है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले क्योंकि दूसरे जितने शरीर है 84 लाख उनमें वो योग्यता नहीं है जो कि परमात्मा को प्राप्त कर ले। वो अधिकार नहीं है वो सामग्री भी नहीं है वहां अवकाश भी नहीं है। उनको प्राप्ति हो जाए तो भगवान की तरफ से मना किसी के लिए नहीं है परंतु अधिकारी मनुष्य माना गया है। तो मनुष्य जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक वो अलग ही है। ठीक तरह से सत्व जानने वाले वे पंडित हैं और ऐसे साधारण रीति से जो पढ़ने वाले हैं उसको बालक कहते हैं। वे विद्या पढ़े विद्या अधिकारी है वे तो विद्या के अधिकारी है उनका नाम बालक है। तो हम सभी बालक हैं सभी अधिकारी हैं सभी उस परमात्मा की प्राप्ति के पात्र हैं। इस बात से सबके लिए ही बड़ी अच्छी बात है कोई बात है कही जाती है। बालकों के लिए विशेष दर्शन है कि इनको विद्या अध्ययन की बात मुख्य रखनी चाहिए। जैसे मनुष्य जन्म में ब्रह्म प्राप्ति की प्राप्ति मुख्य बात सब काम करो संसार के ठीक है परंतु खास बात है परमात्मा की प्राप्ति करना। मनुष्य मात्र का अधिकार है ये ऐसे ही बालक मात्र है उनको पढ़ने का अधिकार है तो खास करके वे पढ़ाई में लग जाए यही बात मुख्य है। अपने जीवन का ध्येय एक हो कम पढ़ाई करें आज हमने विचार कर देखा है और बातें सुनी है तो हमारे संतोषजनक बात मिली नहीं है। आज पढ़ते क्यों है इसका उत्तर बढ़िया रीति से हमें मिला नहीं है। आप बता दे तो बड़ा अच्छा है, मेरे को पीछे बता दें आप, बड़ी अच्छी बात है। ठीक से पता नहीं लगा है क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ते हैं, किस वास्ते पढ़ते हैं, पढ़ाई का मतलब क्या है। तो उस पढ़ाई का असली मतलब पता नहीं है, ठीक नहीं है। धन के लिए पढ़ते हैं, गृह के सब काम आवश्यक पढ़ते हैं, पर अपना जीवन अच्छा सुख से विषय पढ़ते हैं, आदि आदि बातें बहुत सी है, परंतु असली ध्येय क्या है ये अभी ठीक तरह निर्णय नहीं हुआ है। मेरे ऐसी जिज्ञासा है, कोई विज्ञ पुरुष बतावे तो बड़ी अच्छी बात है। वास्तव में सबके लिए अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति। मानो काम वो करना चाहिए जो करना कुछ भी बाकी न रहे। तो हमारे में तीन तरह की योग्यता है, एक संसार की सेवा करने के अधिकार है, एक परमात्मा के जानने की बात है, एक सेवा करने की बात है संसार की। तो तीन शक्तियां है हमारे पास में, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। जानना, मानना और करना। जानने की शक्ति पूरे होने पर वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। जानने की शक्ति का पूरा उपयोग करने से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, और करने की शक्ति पूरी हो जाए वो कृतकृत्य हो जाता है, और परमात्मा की प्राप्ति होने से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। तो मांगने की शक्ति है वो पूरी परमात्मा के जानने से होती है। परमात्मा को ठीक जानने तो ज्ञात जाते भी होगा, वो जान गया, जानने की प्राप्ति प्राप्त प्राप्त है। वो तत्व ज्ञान हो जाए, अपने आत्मा का बोध हो जाए, वो बोध हो जाए, वो कृतकृत्य ज्ञात जाते भी होगा। जानना अपने आत्मा को ठीक से जान लिया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, और करना है वो सेवा करने से कृतकृत्य हो जाता है, नहीं तो कृतकृत्य नहीं होता। संसार के काम कितने कर लो वो कृतकृत्य नहीं होता। तीन बात ये खास है मनुष्य मात्र के लिए। तो बालकों के लिए यही चाहिए कि ध्येय ही हो, अपने स्वरूप का बोध हो जाए और संसार की सेवा हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो तीन शक्तियां पूरी हो जाने से मनुष्य जवान सफल हो जाता है। यदि गुह्यतम शास्त्र विद्वत्तम भयानक बुद्धवा बुद्धिमान सत्कृतकृत्य कृतकृत्य हो जाए, बुद्धिमान ख्यात कर्तव्य हो जाएगा। तो परमात्मा के जानने से पूर्णता होती है, उसको प्राप्त करना खास कर्तव्य होता है। उसी प्राप्ति कैसे हो तो बालकों के लिए बात बताई जाती है। जितने भाई विश्व भी ख्याल करें बालकों को विशेष आदि, तो विशेष पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके उम्र कितनी लगी, कितनी अवस्था में पढ़ने लगे थे और कितने वर्ष तक आप पढ़े, इतने वर्षों में आपने क्या पढ़ाई की, ऐसा अगर विचार होगा तो मनुष्य कहने लायक आप हो जाओगे। अपने इतना वर्ष पढ़ाई की, उस इतने वर्षों में पढ़ाई करके आपने कैसी योग्यता प्राप्त की है उसका ख्याल होगा। कहाँ तक आप योग्य बने हो, कितना काम करने में चतुर हो गए हो, इसमें ठीक पारंगत हो गए हो, इसी परीक्षा होगी। तो ये पढ़ाई का दिन गिना जाएगा। अभी ऐसा दिन नहीं है कि खुला दिन है, बालक अवस्था है। ये बालक अवस्था केवल पढ़ाई के लिए है। 16-17-18 वर्षों की, 20 वर्षों की तक पढ़ाई ही बात है, विशेष करके पढ़ाई। इसके बाद फिर गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम में जाओ, फिर काम करो अपना। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, शहराश्रम है। तो बालक अवस्था में पढ़ना विशेष है, तो पढ़ाई मुख्य है। अब रात में पढ़ना, तो पढ़ने वाले को खास जरूर क्या जरूरत है कि समय का ख्याल रखना। अपने पास में कीमती चीज अगर कोई है तो मनुष्य जन्म का समय है, वह समय खाली न जाए, ये ख्याल रखें। हरेक भाई के लिए, हरेक बहन के लिए बहुत जरूरी है, परंतु विद्यार्थियों के लिए खास जरूरी है। विद्या मर्थन से चिंतित क्षण त्यागी कुतो विद्या, क्षण त्यागी कुतो धनम। क्षण धन कमाना हो, एक कण कण का ख्याल रखना चाहिए, सब धन कमाया जाता है। और विद्या पढ़ना हो तो क्षण क्षण का ख्याल रखना, कोई समय बात ही न जाए। बिना पढ़ाई के समय बर्बाद न हो जाए, समय के समान कोई कीमती नहीं है। पढ़ाई में अगर तत्परता से आप लगोगे, समय पूरा लगाओगे, तो आप विद्वान बन जाओगे, अच्छे श्रेष्ठ बन जाओगे, और तुमसे उड़ जाओगे। आज इतना होश नहीं है, बालकों का इतना ख्याल नहीं है, परंतु बड़ी अवस्था होगी तो भाई इतना प्रश्न हमने पढ़ाई की, इतना पढ़ करके क्या योग्यता प्राप्त की है, इसका बोध होगा। तो समय का ख्याल रखना मुख्य बात है। क्षण से कण से एक क्षण का भी प्रयोग मानो समय व्यर्थ चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल पढ़ाई होती है वो में इतना ख्याल नहीं रखा जाता है, समय का ख्याल इतना नहीं रखता है। जो पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, उनका समय पूरा का पूरा विद्या अध्ययन में लग गए ऐसा नहीं होता है। खेल कूद में भी समय लगता है तो वो ज्यादा लगा देते हैं, और ऐसा में लगा देते हैं, और देश का पर्यटन करने में समय लगा देते हैं। वो समय इतना उपयोगी नहीं होता जितना उपयोगी विद्यार्थी के लिए होना चाहिए। ये भी साथ में है, खेल कूद का समय भी होना चाहिए, परंतु विद्याध्ययन मुख्य होना चाहिए। और विद्याध्ययन क्या क्या करना चाहिए ये बातें अलग अलग जानने की है। अगर ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश होना है तो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यासी चार है, चारों के बीच में ब्रह्मचर्याश्रम है, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर ये गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस सब में आपका ये बालक बनेगा, अध्ययन काम लेगा। तो बालक बना ठीक बीता है उसकी जवानी भी ठीक बीतेगी, और जवानी और बालक बना ठीक बीता है तो वृद्धावस्था भी ठीक बीतेगी। तो फिर संन्यास आश्रम भी बहुत अच्छा होगा। तो दो आश्रम साधन है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम और एक मानव आश्रम, दो अधिकारी है, गृहस्थ आश्रम के लिए, संन्यासी के लिए। इस वजह दो मुख्य माना गया है, एक गृहस्थाश्रम है, एक संन्यासाश्रम है। तो गृहस्थाश्रम की तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम में तैयार करनी हुई, शरीर को ठीक बनाना, अच्छा बनाना, ये विद्यार्थी का काम है। विद्यार्थी को ज्यादा उपवास करना नहीं बताया है, इनको खास तपस्या तो नहीं बताई है, इनके लिए शरीर को बनाना चाहिए। अगर आदतवान है वो ब्रह्मचारी गोधे की तरह होना चाहिए, जैसे सांड होता है इस तरह से ब्रह्मचारी होना चाहिए जो विद्या अध्ययन करे। तो विद्या की भी पुष्टि करनी है, शरीर की भी पुष्टि करनी है, इंद्रियों की पुष्टि करनी है, मन बुद्धि की पुष्टि करनी है, ये सब के सब अवयव जितने हमारे सब के सब पुष्ट होना चाहिए, तब कभी हमारा गृहस्थाश्रम में ठीक काम कर सकेंगे, शरीर कमजोर क्या करेंगे, मन बुद्धि कमजोर क्या करेंगे, अगर इंद्रियां ठीक तरह से नहीं हो तो क्या करेंगे। इस वास्ते सब की सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई में मुख्य देना समय और सबको पुष्ट करना है। इस वास्ते उपवास आदि की जरूरत नहीं है, खूब विद्या अध्ययन करना चाहिए। घर में भी बड़ों की सेवा करो, माँ बाप की भी आज्ञा पालन करो। विद्यार्थियों के लिए उचित है कि जितने ये बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, तो उससे विद्या आएगी। बड़ों की सेवा करने से आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद से विद्या आती है। विद्या दधाति विनयम, विद्या पढ़ने से विनय आती है। आजकल विद्यार्थियों में विनय कमी देखी जाती है, ये एक बड़ी भारी गलती है। विद्यार्थी में विनय होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। आज तो विद्यार्थी कहते हम विद्यार्थी है, समझने से आदमी समझे उदग्ध आदमी है, उसंगल आदमी है। मेरे काम पड़ा है ऐसा, मैं एक जगह व्याख्यान देता है तो विद्यार्थी आया, मेरे सामने से माइक उठाकर ले गया। हम विद्यार्थी हैं, अरे विद्यार्थी नम्रता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा नहीं, वो शूरवीरता सकते हैं, या पर शूरवीरता है। उस संकाता का नाम शूरवीर सुना है आज, ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। विद्यार्थी का लक्षण नम्रता, सरलता, समझा, जिससे विद्या हुई। जहाँ होता है वो छोटी जगह में, निची जगह में ठहरता है, ऐसे ही नम्रता होती है, सरलता होती है, उसको विद्या आती है और विद्या सबल होती है। वहाँ विद्या दाती विनय, विद्या विनय देती है। विद्या असली पढ़ा हुआ नम्र होता है, सरल होता है। जैसे आम फले ऊंचा लगे अंड आकाश में जाए, आम होता है उसे फल लगता है, नीचे झुक जाता है, और एरंड के फल होता है तो ऊपर दिखता ऊपर दिया। तो अंड की तरह आज की विद्या हो रही है, आज आम की तरह विद्या नहीं हो रही है। विद्या आने से नम्रता होनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, सभ्यता बनानी चाहिए, सब शुद्धता आनी चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। विद्यार्थी में ये गुण चाहिए, ऐसा गुण होने से विद्यार्थी की शोभा होती। तो एक सरलता, नम्रता, सीधापन। घर में अपने माँ बाप का कहना मानो, बड़ों का आज्ञा पालन करो, और आज्ञा पालन से लाभ होता है। आजकल विद्यार्थी कहते हैं हम क्यों करें, हमारा कहना दूसरा करें। नहीं, आपने उम्र थोड़ी है, यद्यपि विद्या आपने पढ़ी है, बहुत डिग्री प्राप्त कर ली, परंतु सेवा बिना किए आपकी विद्या सफल नहीं होती। सेवा से विद्या सफल होती है, सेवा नम्रता से होती है, सरलता से होती है, सीधा पढ़ा करके। तो घर में भी सबके साथ बर्ताव करें, माता पिता को कहे माँ को सबसे पहले नमस्कार करना। संसार में माँ का दर्जा इतना ऊंचा है, किसी का दर्जा नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का बताया है। इस वास्ते विद्यार्थी को पढ़ा करके जब घर भेजते हैं तो उसकी शिक्षा दी गई है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये है अंतिम शिक्षा। पढ़ करके तैयार हो गए तो वे स्नातक होते हैं। वे विद्यार्थी जाते हैं तो सबसे पहले गए मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। तो माँ की आज्ञा पालन करना, माँ की प्रसन्नता लेनी। जो माँ की प्रसन्नता लेते हैं उसको विद्या आती है, पिता की प्रसन्नता लेते हैं उसको विद्या आती है, बड़े भाई की बड़े बहन का आदर करते हैं उसको विद्या आती है, सरलता होने से नम्रता होने से उसको विद्या आती है। तो इस वास्ते पहला गुण है नम्रता, श्रेष्ठता पर सीखना। तो ये विद्या आती विनय, विनय नम्रता आती है, विनय ज्ञाति पात्रता। विनय होने से वो पात्र हो जाए, सब सही हो जाए, पात्र धनादा भी संपत्ति आती है। नम्र विद्या होने के कारण से विद्या तो धनम, और विद्यार्थी धन धर्म से शुभ काम होता है, उसे दान पुण्य होता है, शुभ कर्म होते हैं सभी धन से, तो धन कमाने में लगना चाहिए। तो उनमें विद्यादि विनियम विनयाद्यादि पात्रता पात्रता धन आप धना धर्म तथा सुखम, ये क्रम है, शुभ होना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थी है जो अपने पढ़ाई करे और नम्रता रखे, सबसे सरलता रखे, सदा अच्छा भाव रखे, बड़ों का जितना आदर करेगा उनमें बड़े गुण आवेंगे, अच्छे गुण आवेंगे। तो उत्सृंखलता ही नहीं चाहिए, उदंडता नहीं चाहिए, विद्यार्थी में नम्रता चाहिए। वो नम्रता बड़ों को नमस्कार करे, माता पिता को नमस्कार करे, बड़े भाई बहन भौजाई आदि को नमस्कार करे, और स्वर्ग में जावे तो मास्टरों को नमस्कार करे। सबको नमस्कार करने से विद्या होती है, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले परब्रह्म में आवागमन मिटाए। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, पाप कर्म समझ हो जाते हैं और आवागमन अनाथ जाना मिट जाता है, परमात्मा खुश होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो नम्रता साधन नमस्कार करना चाहिए, बड़ों के चुनाव में सुबह शाम दोनों स्वयं याद रखो। ये जो बातें कही जाती है ये काम में लानी है, कोरी बढ़ने समय नहीं है, काम में लानी। रोजाना नमस्कार करना बड़ों के चरणों में, माता पिता सबसे बड़ा माँ को, पिता को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, भौजाई को, सबको नमस्कार करना। नमस्कार करने से स्वतः स्वाभाविक अपने में नम्रता आती है, गुण आते हैं, सदगुण आते हैं, सचार आते हैं। इसके बाद नित्य कर्म भगवान को याद रखना, भगवान को याद कर काम करे, हर एक काम करो तो भगवान को याद करे, भगवान का नाम ले, भगवान का चिंतन करके तो विद्या अध्ययन करने के चाहे तो जाते हुए भगवान को याद करे, वहां जाते नहीं भगवान को याद करे, हर एक काम करे तो भगवान को याद करके। पत्र लिखे तो पत्र में श्री रामायण में श्री गणेशाय नमः, राम भर जी का नाम लिखे, परमात्मा को याद करे, काम करे। और विद्या अध्ययन करते समय एक बात ध्यान देने की है, ये चाहिए कि मैं पढ़ूं तो मेरे साथी मेरे से भी तेज पढ़े, ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं सबसे तेज पढ़ूं, मेरे से कमजोर रह जाए दूसरे, ऐसा कमजोर होना चाहिए। बात है कि ध्यान देना, बात है कि ध्यान देना, मानो मेरे से मेरा साथी तेज बने, मेरे से जिससे मेरे को उसे तेज बनने का मौका मिले, और वो थोड़ा ही तेज बनेगा कमजोर रह जाएगा तो मेरी विद्या अधूरी रह जाएगी। इस वास्ते मेरे साथी मेरे से तेज बने और उनसे तेज मैं बनूं, ऐसे ये आपस में ईर्ष्या है, ये एक अंश काम की है। दूसरा ऊंचा न बढ़े ये बात है पतंत की, और मेरे से श्रेष्ठ बने ये जैसे उससे श्रेष्ठ बनने की मेरे में हिम्मत आ जाए, योग्यता आ जाए, मन भावना पैदा हो जाए, तो मेरे से तेज बढ़ेगा तब ना उनकी भावना आवेगी, तो मेरे साथ ही मेरे से तेज बढ़े। ऐसे विद्यार्थियों में मैंने देखा है, सुना है, अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वे अच्छे विद्वान बनते हैं। इस तरह से विद्या में हम साथी ऐसे कमजोर रह जाए ऐसा हमें नहीं देखना, दूसरा कमजोर ऐसा देखना। तो विद्या में तेज बनना, अपनी क्लास में सबसे तेज एक नंबर मेरा हो, दूसरा भाई कहते मेरा एक नंबर हो, तीसरा मेरा एक नंबर हो, जितने विद्यार्थी है सब अपने तरफ से अपने एक नंबर का आवे, और मेरे से ऊंचे बने दूसरे जैसे ऊंचे उड़ने में ऊंचा बढ़ने की प्रवृत्ति हो हमारी, इस तरह से आपस में एक एक ऊंचा बढ़े और अच्छे अच्छे गुण अपने में आवे। एक भिन्न एक विद्या होती है, एक आचरण होते हैं। आचरण है वो प्राण है, श्रृंगार बहुत अच्छी बात है, पर श्रृंगार बहुत और प्राण नहीं हो तो मुर्दे का श्रृंगार है, वो श्रृंगार शोभा नहीं देता। ऐसे विद्या है मैं आसन अच्छे नहीं है, आसन अच्छे नहीं होने से विद्या शोभित होती, हंसना चाहे, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, दूसरों की सेवा है, हित करना है, नम्रता है, इनसे अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ये जीवन है अपना, और इनके साथ में विद्या है, ये भूषण है, ये गहना है, ये शोभा है। तो गहना भी अच्छा चाहिए, कपड़ा भी अच्छा चाहिए, और परंतु जीवन चाहिए। जीवन अगर मर गया तो गहना कपड़ा बढ़ेगा कमरा, मुर्दे का श्रृंगार है, बढ़िया काम ही नहीं। इस वास्ते जीवन में जो अपना लक्ष्य है, अपना जीवन है, ये सबसे मुख्य बात है। भाइयों से, बहनों से सबसे करना, बड़ी अवस्था हो, छोटी अवस्था हो, छोटी अवस्था में ये तैयारी करनी चाहिए जिससे अवस्था बड़ी अच्छी हो जाए। तो वो श्रेष्ठ गुण अपने में लाना है, अच्छी तरह से अच्छे अच्छे गुण लाना है, और जीवन है और विद्या है, ये विद्या ही अपना भूषण है। इस वास्ते कई भाषाओं का ज्ञान हो, विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो, जगह जगह ही जिससे हम विदेश के साथ में व्यापार ठीक कर सकें, उनके बोलचाल में हम समझें, हमारी भाषा हम समझा सकें, उनके भाव हम समझ सकें, ऐसे भाषाओं का ज्ञान करना चाहिए। अनेक तरह की भाषाओं का ज्ञान, वो ज्ञान अभी बाल्यावस्था में होता है, पीछे समय नहीं मिलेगा इतना। अभी तो समय विद्या के लिए खुला है, और कोई काम धंधा नहीं है, खास विद्या अध्ययन नहीं करना है, इस वजह से विद्या पढ़ना है, तो अनेक भाषाओं को ज्ञान करो, देशों की रिवाज का ज्ञान करो, सबका ज्ञान हो जाए, जिससे हम पढ़े, भूगोल है, खगोल है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इन ज्ञान में सब हम समझे कैसे कैसे है, देशों का ज्ञान हो, देशों की भाषाओं का ज्ञान हो, उस भाषाओं के ज्ञान से हम अच्छा व्यापार आदि अच्छा कर सकते हैं, सबके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। इसमें एक ख्याल करने की बात है विशेष, विद्या अध्ययन करे तो अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ करके आपकी वेशभूषा भी अंग्रेजी बन गई, भाषा भी अंग्रेजी बोलने लग गए, व्यवसाय भी अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी ने बर्ताव कर दिया, तो आपने विद्या अध्ययन नहीं किया। ध्यान देना, आप अंग्रेजी पढ़ करके रहन सहन अपनी भाषा सब अंग्रेज सीख गई, तो अपने को खो दिया, पढ़े नहीं आपने। आपकी विद्या तभी लेना है जो अपनी संस्कृति रखे, वेशभूषा अपने रखे, भाषा अपनी बोले, कई भाषाओं का ज्ञान हो पर अपनी भाषा बोले और अपनी वेशभूषा हो, अपना व्यवसाय हो, निश्चय काम वो भी काम कोई अपना ठीक करे, ऐसे करते हुए अपना वेश भी ठीक सादा सादी, ऐसे रहते हुए अनेक विद्याएं ले लेते हैं, तो वे हम विद्वान कहलाते हैं, वो विद्वान हो गए, और अपने रहन सहन वैसी बना ली तो हमने विद्या ली नहीं है, अपने आप खो दिया है। ध्यान देना है बात पर, मामूली बात नहीं है ये। तो अपने संस्कृति पर ठीक रहते हुए विद्या पढ़ो तो आप विद्वान बढ़ेंगे, अच्छे बढ़ेंगे, साधारण वेश में होते हुए भी विद्वान। जितने अच्छे महापुरुष हुए हैं उनके शरीर के ऊपर ज्यादा सजावट नहीं है, शरीर के ऊपर साधारण मारवाड़ी भाषा तो वही बोलते वैसे ही करते थे। आज जयदयाल जी ने गीता प्रेस खोला तो गीता प्रेस के द्वारा कितना उपकार हुआ दुनिया का, कितना हित हो रहा है, सरल भाषा में सस्ते दामों में साहित्य का प्रचार हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। परंतु शेर के वही मुर्गी पहनने के लिए, पगड़ी बांधने के लिए, और बगलबंदी पहनने के लिए, धोती पहनने के लिए, जूती साधन पहनने के लिए, ऐसा वेशभूषा है, मैंने ठीक से देखा है। ऐसे भाई जी हनुमान प्रसाद जी है, में ऐसी बात शेर जी की सबसे सादी बात है, सादी सीधी, वही पगड़ी मारवाड़ी, पगड़ी मारवाड़ी धोती, वैसे कमल मारवाड़ी कमल वही उड़ने के लिए, दिखने में साधार सब दिखे। ये पता नहीं बड़े विद्वान है, बड़े समझदार है, और काम कितने किए बढ़िया, विद्यालय किया तो, औषधालय किया तो, और गीता प्रेस किया तो भूमिनंद किया तो कितनी कितनी बातें करी, जो जो हाथ में काम लिया सबसे श्रेष्ठ का बात बनी। तो गीता प्रेस के द्वारा ही कितना लोगों का हित हुआ है, व्यापार के द्वारा उन्हें कितना हित किया है। और उन्होंने बताया दिया था कि मैं तुम व्यापार उसी को तुम्हारी दुकान पर आकर बैठ जाऊं, ग्राहकों से बात करनी किस तरह से करना चाहिए, तो करके बताया। पर बड़ी सादगी सीधा पर दिखावटी पर नहीं, ठोस भीतर में पक्के अच्छी तरह से ठीक तरह से ऐसे हुए। तो इस तरह से वेशभूषा बड़ी सादगी सीधी रखनी चाहिए, तड़क भड़कनी चाहिए, विशेष सुंदरता नहीं है उनमें, लाभ नहीं है। लाभ सादगी में है, लोगों को देखने में सादा दिखे, भीतर देखे तो कितने भाव भरे, कैसी विद्वत्ता है, कितने जानकार है, कितने गहरे गहरे विषय को जानते हैं। कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, इसे मूल में क्या क्या चीजें हैं, कितनी भरी हुई है, कितनी बातों का ज्ञान है, गहरा ज्ञान। तो ज्ञान बढ़ाना चाहिए, वो ज्ञान बढ़ाने की अवस्था है ये अभी बाल्यावस्था से, ऐसा ज्ञान बढ़ाओ सब तरह से। तो ज्ञान बढ़ाना चाहिए, वो ज्ञान बढ़ाने की अवस्था है ये अभी बाल्यावस्था से, ऐसा ज्ञान बढ़ाओ सब तरह से। और सबके साथ अच्छा करते प्रेम का बर्ताव करो, और हरेक विद्या पढ़ना तो विद्या ऐसी पढ़ना जो पढ़ा कर पढ़ा सके, जब जो पढ़ा है वो ठीक से पढ़ा सके। तो मैं तो संस्कृत विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते पर भी पढ़ने का मुझे साथ में लगातार पढ़ता बढ़ गया। छोटी क्लास वालों को पढ़ाता था और पढ़ता था, तो पढ़ना भी एक कला है, पढ़ना भी एक कला है, दूसरे को पढ़ाना सिखाना भी एक कला है। अपने भाव हृदय के सरल भाषा से सबको समझा कर कह सके ऐसा विद्या पढ़ना चाहिए, ठीक हम पढ़ा सके ऐसी विद्या याद करनी चाहिए। किसी परीक्षा में जावे तो कभी भी विफल नहीं हो, परीक्षा में सबसे एक नंबर पास हो, एक नंबर दो नंबर आ जाए परंतु तीन नंबर नहीं, ऊंचे नंबरों से पास होना, केवल वाह वाह के लिए नहीं, विद्या अध्ययन के लिए। परीक्षा दे चाहे न दे कोई हर्ज नहीं, परीक्षा मत दो, परंतु विद्या अध्ययन चाहिए। नहीं तो आज विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ, संस्कृत विद्यार्थियों को देखा है, हिंदी के विद्यार्थियों को देखा है, वे पढ़ते समय तो याद कर लेते हैं, पढ़ परीक्षा देने के बाद फोड़ छोड़ देते हैं, फिर वो स्वयं पढ़े हुए ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकते, तो क्या विद्वान बने, कैसे विद्वान बनोगे। अपने ठीक से याद रखो, जो ग्रंथ पढ़े हैं उन ग्रंथों को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, हमारे कमी नहीं है, जितने पढ़े उतने सूत्रों पढ़ा सकते हैं, ऐसी योग्यता संपादन करो। ध्यान दो, एक बात बताओ आपको, हमारे बीती हुई बात बताए, विद्या पढ़ते समय जितने पाठ पढ़े वे ठीक याद हुए तो आगे पढ़ने में बड़ी सहायता मिलती, पिछड़ी के पाठ याद होने से अगाड़ी पढ़ने में मदद मिलती है, पीछे पढ़ी हुई पढ़ाई काम देती है, और वो कच्ची रहेगी तो अगाड़ी तेजी से बढ़ने से होगी, और ठीक तेजी रहेगी तो अगाड़ी की विद्या बिना पढ़ाए मास्टर के बिना अच्छे आप सब विचार करेंगे, बुद्धि विकास होगी। इस वास्ते विद्या ठीक याद होनी चाहिए, जिस क्लास से पढ़े उसमें आवे तो छिपना नहीं पड़ेगा। परीक्षा देने में कोई आता है तो विद्या तेज होती है, आप होता है हाथ होता ऊंचा, नहीं तो छोड़े के बीच में छिप कर बैठते, मेरे को देख न ले, मेरे को कोई पूछ न ले, भय लगता है, डर लगता है, कारण क्या है, याद नहीं किया है, जो अध्ययन किया है वो विद्या याद नहीं की है, देखो भय किस बात का। आज मरने का भी भय लगता है, कारण ये है कि बद जगह पे होने लायक काम पूरा किया नहीं है, इस बार डर लगता है मरने से, भाई भाई से भी परीक्षा देता है, कोई देखता है तो उसे भय लगता है। क्यों लगता है भय? कि कमजोर है, नहीं तो इसने पढ़ा है तो कोई पूछो, कहीं से पूछो, क्यों पूछो? उत्साह आता है मन में, हाथ लगाते हैं, बोलो भाई पूछो, हमारे पूछो। विद्यार्थी उधर जा, मैंने विद्यार्थी कलकत्ता में जब विद्यार्थी याद करते थे गीता जी, तो छोकरे बजट सब अच्छे बेचारे थे, मेरे पूछो, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। ऐसे जो विद्या पढ़ो, जिस क्लास में पढ़ो, उन क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा सके, दूसरे को ठीक तरह से पढ़ सके, ऐसे याद करो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, याद रखो मेरी बात, याद रखो। पढ़ाने का पढ़ते समय पढ़ाने का मौका मिलता है, वैसा मौका आगे नहीं मिलेगा। इस बात अभी याद कर लो, नहीं तो उम्र भर कच्चे हो, उम्र भर। और जो पहला पहला त्याग याद किया है, उम्र में पूछो, कभी पूछा हो, कभी याद नहीं, जल्द पूछो, पढ़ा सकते हैं हम ठीक है दूसरों को। ऐसे उत्साह से पढ़ना चाहिए, जितने याद कर लिए वो ठीक तरह से याद हो। ऐसे याद करने वाले आगाड़ी पुस्तक लिख सकते हैं, आगाड़ी अपना भाव लिख सकते हैं, अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, और अच्छे विद्वान बन सकते हैं, आगे संत महात्मा बन सकते हैं। और आचरण देखना चाहिए कि जो जो गांधी जी से हुए, मालवीय जी हुए, अच्छे अच्छे नेता हुए, तो उनमें क्या विलक्षणता थी, किस विलक्षणता से वे ऊंचे पड़े, वो विलक्षणता हम लानी चाहिए, अपने में वो लानी चाहिए। वे गुण हमारे लाना चाहिए, वे गुण नहीं आए तो फिर क्या विद्या दे, पढ़ाई क्या की, फिर पढ़ाई करे वे गुण भी है नहीं आए, हमारे में श्रेष्ठता नहीं आई तो हमारी विद्या कमजोर है। तो वे गुण अपना बनाना चाहिए, किसी में जाओ कभी फैल नहीं हुए, प्रासी होंगे, और एक नंबर दो नंबर पर दो नीचे नहीं उसे, दूसरी श्रेणी में, पहली श्रेणी प्रास हो, पहली श्रेणी में, तो उसी विद्या चमकेगी एकदम ही, पढ़ गए पूरे तैयार होने पर चमकेगी विद्या। विद्या आती है उनकी परीक्षा के लिए पढ़ाई है, एक पढ़ाई के लिए परीक्षा है, परीक्षा के लिए पढ़ाई है, तो परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए परीक्षा नहीं है। आज पढ़ाई के लिए परीक्षा नहीं है, पढ़ाई के लिए परीक्षा होनी चाहिए, आज परीक्षा के लिए पढ़ाई है। परीक्षा देंगे दें सब तो याद रखे, परीक्षा दे दी छोड़ दिया, फिर भूल गए, बस याद ही नहीं गए, क्यों परीक्षा दे सूंगे? अरे भाई बात उम्र पर याद रखनी है, परीक्षा तो आपके परीक्षा है तो आपकी पहचान बताई है, वो पहचान याद भी चाहिए था। ख्याल रखना पास होने की मन में बहुत रहती है, मेरे को याद है पास होने के मन में, परंतु विद्या को ठीक से याद रखना है इस पर ख्याल विशेष नहीं होता है। तो ख्याल रखना इस बात पर, विद्या ध्यान ठीक होना चाहिए, केवल परीक्षा में नहीं, परीक्षा के लिए केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के लिए परीक्षा है, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं है। परीक्षा दे दी हमने, नहीं दे, नहीं दे, परंतु विद्या दिन ठीक होना चाहिए, तो पढ़ाई छोड़ने के बाद हम ठीक पढ़ा सके दूसरे को, ऐसे विद्या पढ़नी चाहिए। तो उम्र भर में भी याद कर सकते हैं, उम्र भर में पढ़ा सकते हैं, ऐसे योग्यता पर संपादन करनी, तो ये याद रखना। और विद्या में पहले जो आरंभ में बताया, समय सबका सब लगाना भगवान में, ऐसे विद्या अध्ययन में तो समय खाली न जाए। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है, जितना आप समय का आग्रह करोगे उतने अच्छे विद्वान बन ही जाओगे, नियम है। कमजोर होता है तो भी बन जाएगा, विद्वान तीक्ष्ण होती है तो बन ही जाएगा, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो तो भी समय से लगाता है अच्छा बन जाएगा। इस वास्ते समय सब विद्या ध्यान में लगाओ, समय फालतू मत जाने दो, घर पर भी चलते फिरते भी उठते भी वो ध्यान होना चाहिए, हरदम चलते फिरते बैठते फिरते याद होनी चाहिए, विद्या विद्या उसमें मन मन लगा रहे। तो वे अच्छे विद्वान बनेंगे और बड़ी अवस्था में अच्छे विद्वान हो जाएंगे। इस वास्ते विद्या देने में खूब मन लगाना और एक एक से अधिक पढ़ना। इस वास्ते केवल परीक्षा के लिए नहीं है, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं है। याद रखो, याद विशेष ध्यान दो इस बात का, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं, परीक्षा है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई मुख्य है, परीक्षा गौण है, ये विशेष ध्यान देनी है। हमारे में गलती हुई है इस वजह हमें याद है, परीक्षा के लिए पढ़ाई है। परीक्षा के लिए पढ़ाई क्या, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई योग्यता है ही नहीं। योग्यता हो सर्टिफिकेट है। हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने सब कहा है कि आप पूछो, आप बात पूछो, अच्छे विद्वान थे, उनसे मैंने बात सुनी है। वो कहते परीक्षा हमने नहीं दी, परंतु परीक्षा लेने वाले आवे और हमारे शास्त्र कर ले, अगर हार जाए तो फेल कर दो, ये जीत जाए तो सर्टिफिकेट दे दो। ये हमारी पढ़ाई है, समझे? हार जाए तो फेल कर दो, और जीत जाए तुम्हारे को तो सर्टिफिकेट दो, तो पढ़ेगा ठीक से। तो इस तरह विद्या अपनी जिसके आसन होना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए। उत्साही आदमी के लिए विद्या बड़ी शुभकामती है। उत्साह संपन्नम अधीर सूत्रम क्रियापतिज्ञम विश्लेषम शूरम कृतज्ञम सौहृदय सात गुण है। ये सात गुण जिसमें सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं याद निवास हेतु। जैसे धर्मशाला होती है तो धर्मशाला को पूछते हैं ठहरने वाले, मुसाफिर पूछते हैं धर्मशाला को, धर्मशाला नहीं पूछते मुसाफिरों को, धर्मशाला नहीं पूछते, धर्मशाला पूछते हैं। ऐसे ये सात गुण जिसमें होते हैं उसकी विद्या समय आती है, सिद्धि समय आती है, वो ढूंढती है कि कहां मैं आऊं, किससे गाऊं। उससे पहले पहले सबसे पहले उत्साह चाहिए, हिम्मत बता दो। कठिन से कठिन विद्या में क्या कठिन है, जो कठिन हम पढ़ेंगे इसी तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह से। तो उत्साह संपन्न अधीन सूचम, थोड़े समय में काम होने वाले का बहुत समय लगा देना, वो दीर्घ सूत्री होती है, दीर्घ सूत्री विनिश्चति। इस वास्ते थोड़े समय में भी अच्छा काम करें, सुचारू रूप से काम करें। हरेक काम होशियार होना चाहिए, विद्यार्थी होने की कपड़ा धोना है, स्नान करना है, अरे जूती रखने में भी ख्याल रखो, जूती रखने में इतने सत्संग करते हैं जूती नहीं आती, जूती खोलने आती बातों को, रास्ते पर ऊंची खोलेंगे तो ठोकर से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, एक तरफ खोले, ठीक है। तो इस तरह से हर एक काम छोड़ना, भोजन कैसे करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, कपड़े कैसे धोना चाहिए, साबुन कैसे लगाना चाहिए, इन बातों को सीखो ठीक तरह से। और सभी काम करो, थोड़े जल में हम स्नान करते हैं, थोड़े समय काम चलाते हैं, थोड़े समय में ऐसा काम ले गए। विद्या के पढ़ने के लिए आज सामग्री बहुत होती है, हम लोग तो पढ़े भाई साधारण नाते पढ़े हुए हैं, हमारी सामग्री इतनी नहीं थी पढ़ने के बीच में। पाटिया ऐसे उसके ऊपर खड़िया मिट्टी फोड़ दी, ऐसे ईंट घस दी, लिख दिया, बस लिख दिया, लिख देते। ऐसे पढ़ाई की भाई हमने, हमारी पार्टी घर ज्यादा खर्च नहीं हुई है, पार्टी भी लिए, पार्टी भी पढ़े हैं, स्लेट भी लिया है, परंतु इसलिए हमने पढ़ाई की है। तो उसे पढ़ाई बहुत तेज होती है। जितना विद्यार्थी अवस्था में आराम कम होता है उतना ही विद्वान अच्छा बनता है। और आज बड़े बड़े कॉलेज बनते हैं, बड़े बड़े आराम की चीजें बना दी, ऊपर आराम ज्यादा हो गया, विद्या खोखली हो गई, विद्या खोखली भीतर में गहरे आदमी नहीं है। ऊपर ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ऊपर बड़ी ऊपर नहीं, भीतरी ठोस होनी चाहिए। यह संस्कृत विद्यार्थियों में तकलीफ उठाकर पढ़ने का रिवाज संस्कृत विद्या में है, अंग्रेजी आदि में नहीं है। इनमें आराम बहुत है, परंतु विद्वान पहले जैसे नहीं होते। बीए पास वाला एमएस तेज हो जाए, तेज हो जाता है, क्योंकि ठीक तरह से पढ़ाई गई, अच्छी तरह से ऐसे आप पढ़ो, ऐसे उत्तम पढ़ाओ तो उसे माधव बन जाओगे। ऊपर भर में आपको कितना वर्ष पढ़ेगा, वे पढ़ाई में दिन जाएंगे, बीच में खेल कूद समय गिनती नहीं है, कितना वर्ष अवस्था हुई तब से पढ़ कर इतना वर्ष हम पढ़े, इतना वर्ष हम नाम लगा पढ़ेगा, इस तरह से पढ़ाई करो तो कैसे बढ़िया हो जाएगा, अच्छे विद्वान बनो, उत्तम विद्वान बनो, शुभ के साथ बर्ताव प्रेम का कर दो। आजकल चाय गुटका जर्दा ये विद्यार्थी हम चलते हैं, ये बहुत खराब है, और एक चोटी नहीं रखता, चोटी चोटी तो भाई हो रही है, व्यसन कोई नहीं चाहिए विद्यार्थी के लिए, व्यसन बड़ा खराब, बाजार की रोटी मत खाओ, बाजार की चीज मत खाओ, माँ से कहो माँ बना दे, माँ बना कर देगी वो उसे बहुत बढ़िया, सुने है कि नहीं, जीवनो तो माँ रे हाथ वो बने जेरी, चलो तो बाजार रस्ते वो बने फेरी, बैठो छह में वो बने कैरी, घी तो गाय वो बने शेरी, थोड़ी बढ़िया चीज है, तो जीवन माँ के हाथ, माँ रे हाथ से बना लो, रोग रुके माँ तो बना रहे, हम इसी बना रहे, माँ के हाथ से भोजन होता है अमृतमय होता है, अमृतमय भोजन माँ का हृदय होता है, हृदय भोजन करने वाला हृदय चाहिए, माँ के सिवा हृदय नहीं है, तो उम्र में स्त्री का उसको भोजन करने में हृदय होगा, पति प्रता के स्त्री हमें भोज्य सुमाता लिखा है, पति प्रता स्त्री को लिखा है भोज्य सुमाता स्वयं सुदासी, माँ का हृदय तो माँ के हाथ से भोजन करो, बाजार की चीजें मत खाओ, है गुटखा और ये पान पराग ये पेप्सी ये चीजें मत सेवन करो, इससे देश का धन बर्बाद होता है, विदेशी कंपनियां आ गई है, पानी बेच बेच कर लाखों करोड़ों रुपया कमा करके विदेश में जा रहा है, देश की क्या दशा होगी भगवान जाने, देश दरिद्र बनेगा दरिद्र, पानी का बेच हजारों लाखों रुपया ब्याह के बीच में पानी का देते, पानी का 10 रुपया बोतल, 10-12 रुपया 15 रुपया बोतल, एक एक बोतल और सैकड़ा हजारों बोतल थे, अब घर का पानी पियो अच्छी तरह से, परंतु भाई बहुत खराब हो रहा है, तो बालिक अवस्था में ये चार्ज नहीं हम नहीं लेंगे, अपने देश की बात लेंगे, देश की चीज खरीदो, विदेशियों के अपना देश देश जा रहा है, धन जा रहा है, सोना जा रहा है, धन जा रहा है, विद्या जा रही है, महाजने कितनी तेजी की विद्या जो बटा बटा बटा बटा लगा रही है, सब सब में बटा लग गया, इसलिए विद्या तेज बढ़ो, व्यसन कोई चीज चाय चाहिए, चाय की आदत नहीं चाहिए, बालकों को चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय दूसरा नहीं, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न दो बस जरूरत नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अभी बच्चा अवस्था में पता नहीं लगता है, अभी तरह तरह के सेवन करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, इससे असर पड़ेगा वृद्धावस्था होगी, अब पर वृद्ध होगी पहले मर जाएंगे, मरने की ऐसी ताकीद लगी है जोरों के, जल्दी मरे बस जल्दी मरे चेष्टा कर रहे हैं, ऑपरेशन कराओ और परिवार करो, जल्दी मरे ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, अरे भाई कुछ दिन जियो, कुछ दिन जियो अच्छी बात है, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, विद्यार्थी के लिए ऐसा ही प्रक्रिया, एक विद्यार्थी थे कश्मीर गए, काश में जय एटर मम्मटर बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े दामी विद्वान, संस्कृत में ग्रंथ मित्र बड़े विद्वान थे, तो वो गए राजा ने बुलाए, तो वो शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ किया तो शास्त्रार्थ में बड़ा तेजी में संस्कृत बोले, संस्कृत में ठीक तरह प्रास्त किए, तो वो लेकर के दुशाला और नारायण लिए और आ रहे थे, तो दरवाजे पर पहुंचे तो एक पहलवान कल्त कर रहा था, उसने पूछा कि बाबा जी कुछ जानते बातें कोई बातें बनाए हो कुछ जानते नहीं हो तो तुम्हारे चंदा हसी हसी में जा जाओ क्यों करके चट वही रख दिया कमर घसी लोगों ने राजा से कहा महाराज वो विद्वान तू पहलवान ही बढ़ रहा है तू कि ठहरो मैं आता हूं तुम ठहरो राजा के ठहरो पढ़ा पछाड़ दिया उनको तो बाग बनने में इतना तेज था आज विद्यार्थी है जो ब्रह्मचर्य दास कर दिया ब्रह्मचर्य दास करने से भाई सही बहुत खराब होता है बहुत अनाचार होता है ऐसे विद्वान पढ़े लिखे तो कोई के ऊपर केवल विद्या नहीं है शरीर से भी देख लो सब तरह की उन्नति करो शरीर में शरीर की उन्नति सब तरह की वाणी की उन्नति विद्या की उन्नति बुद्धि की उन्नति सब तरह की आपकी उन्नति करना चाहिए विद्यार्थी अवस्था में बुरे बुरे व्यस्त व्यस्त मत करो अन्न जल के सिवाय कोई चीज मत करो कोई चीज चाहिए तो मां से कह दो मां पढ़ा देगा मैं माँ के हाथ का बड़े भोजन तो अमृत भोजन में अमृतमय भोजन होता है सदा माँ की आज्ञा पालन करो पिता की आज्ञा पालन करो बड़ों की आज्ञा पालन करो बड़ों के हुक्म मानो बड़ों को नमस्कार करो जिससे आपकी विद्या बढ़ेगी आप ऊंचे हो जाओ श्रेष्ठ बन जाओगे तो विष्णु घर घर में टीवी हो गई 12 बजे तक टीवी देखते हैं बड़े हृदय राम राम टीवी देखते हैं रात में राम राम राम राम राम बड़ा भारी पतन है बड़ा भारी और मेरे पास वहाँ स्कूल है लड़कियों की सब लड़कियों के मुंह में कुल भी खाती जा रही है सच्ची बात बहुत अच्छा विष्णु मत सुन विष्णु से सब बात रहे उन जाकर राजिया विष्णु सेवन मत करो भैया अन्न जा शुद्ध अंत शुद्ध जल मांस है मदिरा है अंडा है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ एक बात याद आ गई हम गए थे बीकानेर से कोलायत बीच में था गजनेर गजनेर में सभा हुई विद्यार्थी आए उन विद्यार्थियों को पूछा गया कहते आजकल विद्यालयों में भोजन करने की रिवाज हो रही है कहते यहाँ भी भोजन करो यहीं पढ़ो यहीं भोजन करो उस भोजन में अंडे खा रहे टीबी रोग होती है अनेक तरह के रोग पैदा होते हैं जानवरों में होने वाले रोग आप अंडों में आ जाता है मांस में आ जाता है जिससे शरीर रोग होता है मांस है मदिरा है मछली है अंडा है ये बिल्कुल मत खाओ शुद्ध भोजन करो शुद्ध निर्मल जैसे बुद्धि निर्मल होगी और बुद्धि आवेगी याद जम भक्षी चादम बुद्धि भविताषी दीपक स्थिर स्नाती गजल से पशु थे इस बार से बुद्धि तेज करने के लिए अच्छा विद्या अध्ययन करो व्यसन सेवन मत करना अंदर जल शुद्ध सेवन करना। एक विद्यार्थी का प्रश्न है कि अगर हम पढ़ने बैठते हैं और हमारे माताजी किसी कार्य के लिए बुलाते हैं तो और हमारी परीक्षा होने वाली अगले दिन तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए विद्या अध्ययन करते मुख्य जब विद्यार्थी परीक्षा आती है उस समय में विद्यार्थी पढ़ते मैंने देखा है माँ कहती है सो जा बेटा देर बहुत देरी हो गई सो जा माँ की चिंता है कि रोगी नहीं हो जाए वो कहती नहीं माँ आप ही सोने गई परीक्षा कल परीक्षा है कल परीक्षा हो गई पैकेज सो तो परीक्षा में ज्यादा पढ़ना चाहिए उसमें माँ बाप कहे तो हाथ जोड़ लो माँ को हाथ जोड़ कर छुट्टी ले लो कि माँ अभी हमारी पढ़ाई है अभी तो परीक्षा देता हूँ तो परीक्षा विषय में दूसरा नाम नहीं विद्याध्यन में कर लेगा समय समय सबका सब और विद्यार्थी पूछे विद्यार्थी प्रश्न बड़ा बढ़िया करते हैं। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि टीवी देखते हैं ना तो देखने के बाद में तो पश्चाताप होता है कि कल बिल्कुल ही टीवी के नजदीक नहीं जाना है फिर जो ही समय आने लगता है प्रोग्राम का तो मन करता चलो थोड़ा खबर देख लेंगे खबर सुन लेंगे फिर थोड़ी सी देर बैठेंगे फिर पढ़ेंगे फिर वही पूरी पूरा हो जाता। अब बोला हम कैसे छोड़ दें टीवी देखना, चाहते हुए भी नहीं। बहुत बढ़िया बात है, विद्यार्थी ने पूछा है आप सुन टीवी देखे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, बढ़िया से बढ़ाई है, पढ़ मंगी है, कौर मंगी है, देखो अरे हम टीवी नहीं देखेंगे। बड़े गंदे गाना, गंदा नाच, गंदा दृश्य आता ही है, क्यों वो आए बिना वो सुंदर होते नहीं। इस बात से सच्चाई बढ़ती मिली। टीवी से नुकसान बड़ा भारी होता है, शास्त्र की बात और तरह की दादाते हैं, शास्त्र में और तरह उसमें और तरह की, दोनों छोड़ देंगे, दोनों नास्तिक, असली नास्तिकता पैदा होती है, क्योंकि है शास्त्र में सब देखे नहीं लोग, मैं झूठ के बरसाते रखते हैं, तो इस बात से सच्चा अस्थि अस्थि होता है। टीवी से बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, परंतु विद्यार्थियों के ऐसे लगी हुई है टीवी बंद कर दी, छोरा आपघात कर मर गया, ऐसे छोरों में लत पड़ी हुई है, आपघात मर गया आपने, मैंने टीवी देखेंगे, ऐसे जीव दिए। आप विद्यार्थी आज टीवी छोड़ दो तो बहुत चीज करिए, बड़ी भारी है, टीवी रोग है, टीवी रोग। स्कूलों में कहा जाता है कि जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, पत्रिकाओं से बढ़ता है, और स्कूलों में ऐसे पूछा भी जाता है, पढ़ाई योग्यता के लिए ये भी एक आवश्यक अंग है, तो अब उसके लिए मन में आती है कि देखें, और देखते हैं फिर तो उसमें सारा नहीं नहीं नहीं टीवी से नुकसान बहुत है, बहुत नुकसान है, इतिहास बहुत नुकसान है। बस वो धार्मिक प्रोग्राम आता है ना तब देख, धार्मिक में वे खराब चित्र आते हैं, वे में खराब दृश्य दिखाते हैं, बीच बीच में खराब गाना विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देते हैं, वे आए प्रचार नहीं होगा। इस वास्ते धार्मिक किला देखो बहुत खराब होगा, बीच में चरित्र खराब होते हैं, बड़े शर्म नहीं आती, माँ बेटी बहन बैठी है सामने सामने देखते हो, शर्म नहीं आती है, बड़ी आश्चर्य की बात है, शर्म आवे बिल्कुल, माता पैदाओं के सामने बात कह रही नहीं है, ऐसी शर्म की बात है, ऐसे चित्र दिखाते है, ऐसे चरित्र दिखाते है, ऐसी ऐसी बातें दिखाते है, जिसे बड़ी शास्त्र के और धर्म के अलग प्रतिकूल है। इस वास्ते श्री प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 21 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ आराम।